ieși din cale. Ia și dorul de la mine și du-l pe valuri cu tine. Ia și dorul de la mine și du-l pe valuri cu tine. Și să-mi o lași unde-o sta, să-mi caute dragostea mea. Și să-mi o lași unde-o sta, să-mi caute dragostea mea. Dragoste-i lucru mare și nu stă la oricare, nu prea stă mult și se duce și cu greu o poți ajunge. Nu prea stă mult și se duce și cu greu o poți ajunge. Barca își caută dragostea mă. Noi mergem în car cu voi și ducem dragostea-n doi.